چې د سره ستو کما اوس کبل خبره جنگ و سره کما بس غلې شو کی نه سفره چې سار روان شو نه دور نر سره ما سره لړ چر وار کزم و سره ما سره لړ بس هغه چې ما سره روان شو نو بیا غنو پات شو تر مرګ فورې ا بیا دور خو چې زه بیا رسوم د مولان سے بغیر ټول نه زیات دغه دوستو اوس مولان سے چې ختم وکي نه غته اول دوا کوي کله بخاری ختم یې او کده ارد ختم یې انو کله هغه یې مډیر په غږ زو ته غږ نکوم مولان سے په چې دې په دې خدای لیدل هو دې تست اپ وی مونږ یې ډیر خوفو نو ما دا په ما دا غسټ سره ګول کړو کنه ما دوه چټ شو نو بهر حال هم په دې طریقه باندې مونږ په توحید پویډو نه سر نه مونږ څه پویډو چې قران کریم مونږ وېر مونږ د الٰه په معنا پوه شو په دې بېمانه مولیانو پوه شو په دې ناکار پیرانو پوه شو تیارې خط بشه راګان رالی ولیعلموا انما هو اله واحد او دې لپاره چې پوه شي دا عام خلک دا ناس پوه شي په دې باندې چې الٰه یو دی 85, 86, 87 سورتونه صرف په دې چې د الٰه وزات تا ته کوي داسې داسې مسله نه چې ته به اردو کوې نه یې کوئ معبود برحکمه کوي یا نشته بل محمود معبود برحکمه دا داسې نه ده حدیث کې راځي چې من ماته وهو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه یو سړی مړ شو او دې په دې پوهېده د لا اله الا الله په معنا پوهېده به جنت ته ځي د څوک د لا اله الا الله په معنا پوهېده د الٰه معنا معبود دی انشاءالله دا تفسیر به مونږ په نهمه سپاره اتمه سپاره کوو دا نمبر 59 دلاندې چې او د دې سور د سور بقره 153 دلاندې به د الٰه له غوادات کوو او کې دې چې سور فاتحه الحمدلله دلاندې مونږ د الٰه غوادات کوو چې لا ستوي الٰه دا الٰه داسې مسله چې د الٰه اولویت دا مسله اسمان په دې مسله ولاړ دی ځمکه په دې ولاړ ده 154 پیغمبران الله را لګیدې اولویت د مسلې د وضاحت لپاره 104 کتاب را لګیدې د اولویت د مسلې لپاره ولیعلموا انما هو اله واحد دې لپاره چې پوشي خلق دا ناس پوشي چې بهشکه دا الله دک لا اله نه یو اله دی د مکه مشرکان خو الله یو منه خو اله یو نه منه کنه ولیذکر الرباب او دې لپاره چې پوشي عقل والا پند والی عقل والے چاته وي چې د الٰه مسله اومنه د عقل والا دی چې قران تکین د عقل والا دی نو چې قران تکین از وې ده نو اوله کل انا بر مزل دارنګ ایمان کی مضبوطیا نشرات له بغیر د قران کریم نه ل سوره نحل ګور 102 نمبر حکمت د نزول د قران کریم چې قران دی نو په ایمان کې قوت نشي پیدا کېده ایمان کې مضبوطیا نشرات ده نو بد ایمانی ایمان ایمان به کوي لیکن ایمان کې به کمزوری یریږي به بزدله به پویږي به نو قل نزله روح القدس من ربک بالحق قل هو پیغمبر او ازما محبوب پیغمبر نزله روح القدس من ربک راوړی دا قران کریم جبریل امین درست در طرف درستانه بالحق بالحق لیدار حق چه حق کارشی ده حق ده باطل فرقشین لیوثبت الذین آمنو ده پار چه مضبوط کیا کتان چه ایمان راوڑه ده ایمان پا کشته خو مضبوط نده ده ایمان دعوه کئی لیکن ایمان قوی نده ایمان که کمزوری ده پا قرآن بعد ایمان مضبوطی گی ده مسلمانان ایمان نه کمزوری دی چه قرآن ده نینا لیوثبت الذین دل پر چې مضبوط کیا کتان آمنو چې ایمان راوڑے دے دی ایمان دعوی کئی لیکن ایمان کمزور دے تو چی ایمان کمزور بس جہادو کی چی ایمان کمزور بس انفاقو کی چی ایمان کمزور اگر بس حق ہوئے لیشی ایمان مضبوطی با قرآن بانے دا دی وجہ نمک ملگر تو چی کلا بیان کوئی قرآن لاس کیا خلی قرآن سر سیڈ مضبوطی گی وَهُدَنَ اَوْهِدَاتِ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ او زیر اید پارد غاڑا کی حدود کی چاچو تا غاڑا کی او دا اغلا خوش خبر رای دی دارنگی سورت طلاق او گرائی سورت طلاق 28 آیت نمبر 11